Capitolul 6. Relatarea lui Colin Lamb. După ce ne-am ghiftuit cu două fripturi bune în sânge, udate bine cu bere, Dick Herstel, oftă satisfăcut, anunță că se simte mai bine și spuse: "La dracu cu agențiile de asigurări morți, ceasurile fanteziste și fetele care urlă. S-auzim isprăvile tale, Colin. Credeam că ai terminat-o cu partea asta de lume. Și când colo, iată te bântuind pe străzile lăturalnice din Crowdin. N-au deloc nevoie de un biolog în Crowdin, te asigur." "Nu strâmba din nas la biologia marină, Dick. E un domeniu foarte util. Simpla ei menționare plictisește atât de tare oamenii și îi face să-i apuce groaza că ai de gând să le vorbești despre ea, încât nu mai trebuie să te explici." "N-ai nicio șansă să te dai de golai?" "Uiți că sunt biolog marin." Am răspuns cu răceală: "Mi-am luat doctoratul în asta la Cambridge. E un domeniu foarte interesant și am de gând să mă întorc la el într-o bună zi." "Știu la ce ai lucrat, firește," spuse Harkestel, "și te felicit. Procesul lui Larkin e luna viitoare, nu-i așa?" "Da." "E uimitor cum a reușit să transmită atâta timp marfa în afară. Te-ai fi așteptat ca cineva să intre la bănuiel." "Nu, n-am bănuit, să știi. Când îți intră în cap că un tip e fără cusuri, nu-ți mai trece prin minte că s-ar putea să nu fie." "Trebuie că era deștept," comentă Dick. Am clătinat din cap. "Nu, nu cred că era. Cred că a făcut doar ce i s-a spus. A avut acces la documente foarte importante. Le-a scos afară, ei l-au fotografiat și l-au înapoiat. Și ele au fost înapoi la locul lor în aceea zi. În privința asta, organizarea a fost bună. El și-a făcut un obicei din a lua masa zilnic în alt loc. Își agăță pardesiul întotdeauna acolo unde se găsea un pardesiu exact la fel, deși omul care purta celălalt pardesiu nu era întotdeauna același. Pardesiele erau schimbate, dar cel care le schimba nu vorbea niciodată cu Larkin, iar Larkin nu vorbea niciodată cu el. Ne-ar plăcea să știm mai multe despre acest mecanism. Totul a fost foarte bine plănuit și perfect sincronizat. Cineva a avut cap." "Și de asta încă mai dai târcoale bazei militare navale de la Porlebury." "Da, avem un capăt al firului la Porlebury și îl cunoaștem și pe cel din Londra. Știm unde și când și cum și-a primit Larkin plata, dar există o verigă lipsă. Între cele două capete ale firului există o organizație a naibii de bine pusă la punct. Asta e partea care ne interesează pentru că aici e creierul de care îți spuneam. Undeva există un cartier general foarte bun cu o planificare excelentă, care lasă o urmă fantastic de încălcită și derutantă." "De ce s-a băgat Larkin în treaba asta? Idealism politic? Un eu exagerat? Sau pur și simplu bani?" "Nu era deloc idealist," am răspuns. "Doar pentru bani, aș spune." "Nu puteai să-l prinzi mai repede, așa-i? Cheltuia banii, nu? Nu-i punea sub saltea." "O, nu, zvârlea cu banii în stânga și în dreapta. De fapt, am pus mâna pe el puțin mai devreme decât recunoaștem." Harkestel dădu înțelegător din cap. "Înțeleg. L-ați înhățat și apoi l-ați folosit nițel, așa e?" "Mai mult sau mai puțin. Transmisese câteva informații foarte valoroase înainte să punem mâna pe el, așa că l-am lăsat să mai transmite și altele, aparent la fel de prețioase. În departamentul de care aparțin, trebuie să ne resemnăm să părăm și proști din când în când." "Nu cred că aș răvni la slujba ta, Colin," spuse gânditor Harkestel. "Nu e palpitantă cum crede lumea că e. Întreagăt fie spus, de regulă, e cât se poate de monotonă. Dar dincolo de asta există ceva. În ziua de azi ajungi să crezi că nimic nu e cu adevărat secret. Noi cunoaștem secretele lor, iar ei cunosc secretele noastre. Deseori, agenții noștri sunt agenții lor, iar agenții lor sunt foarte adesea agenții noștri. Și în final devine un coșmar ca să nu mai știi cine pe cine trage la pe sfoară. Uneori cred că fiecare cunoaște secretele celuilalt și că ambele părți intră într-un gen de conspirație ca să se prefacă că nu știu." "Înțeleg ce vrei să spui," rosti gânditor Harkestel. Apoi mă privi curios. "Înțeleg de ce dai târcoalele bazei din Porlebury, dar Crowdin e la mai bine de 10 mile de Porlebury. Ceea ce mă interesează cu adevărat sunt crescenturile." "Semilună, luna nouă." "Crescenturile?" "Sau altfel spus, lunile sau luna la plural. Luna nouă, răsăritul lunii și așa mai departe. Mi-am început căutarea în Porlebury. E acolo o cârciumă numită Semiluna. Am pierdut mult timp pe treaba asta. Suna ideal. Apoi mai sunt luna și stelele, răsăritul de lună, secera, vesele, crucea și semiluna. Asta e într-un locșor numit Simd. Nimic de făcut. Pe urmă am abandonat luna și stelele și m-am ocupat numai de creștenturi. Sunt mai multe creștenturi în Porlebury, Lansbury Crescent, Aldridge Crescent, Livermead Crescent, Victoria Crescent. Fața uluită a lui Dick m-a făcut să râd. Nu te mai uita așa, Dick. Am pornit de la ceva tangibil. Mi-am scos portofelul și am extras din el o foaie de hârtie pe care i-am întins-o. Era o foaie descrisă așa cum găsești în camera fiecărui hotel pe care o mână stângace schițase ceva. Hotel Barrington, Barnard Street, London, W2. Un tip pe nume Hembury avea asta în portofel. Hembury a făcut treabă serioasă în cazul Larkin. Era bun, foarte bun. A fost călcat de o mașină în Londra, mașină care a dispărut ca fulgerul. Nimeni n-a apucat să ia numărul. Nu știu ce înseamnă asta, dar e ceva pe care Hembury l-a schițat sau l-a copiat pentru că a considerat important. Să-i fi venit vreo idee sau a văzut sau a auzit ceva. Ceva care are legătură cu o lună sau o semilună, numărul 61 și inițiala M. Când a murit, i-am luat-o eu. Nu știu încă ce caut, dar sunt foarte sigur că e ceva de găsit. Nu știu ce înseamnă numărul 61, nu știu ce înseamnă inițiala M. De 3 săptămâni mă învârt în jurul lui Porlebury pe diferite raze, fără să fi obținut ceva. Crowdin e pe ruta mea. Așa că asta e cam tot despre isprăvile mele. Cinstit, Dick. Nu mă așteptam la prea multe de la Crowdin. Aici există un singur crescent. Wilbraham Crescent. Aveam de gând să dau o raită prin Wilbraham Crescent și să văd ce e cu numărul 61 înainte să te întreb dacă n-ai un fir care să mă ajute. Asta făceam azi după amiază, dar n-am găsit numărul 61. După cum ți-am spus, la 61 locuiește un constructor local. Dar asta nu e ceea ce caut eu. Au primit vreun ajutor străin? S-ar putea. În ziua de azi mulți primesc. Dacă e așa, trebuie să fie înregistrat. Mă uit mâine și îți spun. Mulțumesc, Dick. Mâine fac 2 cercetări de rutină în casele vecine cu numărul 19. Dacă au văzut pe cineva intrând în casă, etc. Aș putea include și casele din spatele numărului 19, cele ale căror grădini se înfecinează cu ea. Dacă vrei, te iau cu mine. Am primit oferta cu brațele deschise. Voi fi subalternul tău, sergentul Lamb, și voi lua notițe. Am rămas înțeles să ne întâlnim în sediul poliției dimineața următoare la 9:30. A doua zi am ajuns la ora stabilită și l-am găsit pe prietenul meu scoț în flăcări pe nas de furie. După ce și-a expediat un subaltern cu privire de câine bătut, l-am întrebat ce se întâmplase. O clipă, Harkestrel fu incapabil să vorbească, apoi izbucni. Blestematele alea de ceasuri. Iarăși ceasurile, ce s-a mai întâmplat cu ele? Lipsește unul. Lipsește? Care? Cel de voiaj. Cel cu Rosemary într-un colț. Am fluierat. Pare absolut fantastic. Cum s-a întâmplat? Proștii dracului. Iar eu sunt unul dintre ei. Nicio grijă. Dick era foarte sincer. Când faci un lucru, trebuie să-l faci ca lumea. Altfel, toată treaba se duce dracului. Ei bine, ceasurile erau bine mersi ieri în camera de zi. Am pus-o pe domnișoara pe marș să le pipăie și să-mi spună dacă erau cunoscute. Nu erau. Apoi au venit să ridice cadavrul. Și? Am ieșit până la poartă să supraveghez treaba, apoi m-am întors în casă, am vorbit cu domnișoara Pepmarș, care era în bucătărie, spunându-i că iau ceasurile și îi las o chitanță pentru ele. Îmi aduc aminte. Te-am auzit. Apoi am spus fetei că am să o trimit acasă cu una din mașinile noastre și te-am rugat pe tine să o însoțești până la mașină. Da. I-am dat domnișoarei Pepmarș chitanța, deși ea spunea că nu e nevoie din moment ce ceasurile nu sunt ale ei. Apoi am venit la tine. I-am spus lui Edward să împacheteze cu grijă ceasurile din camera de zi și să le aducă aici, pe toate, în afară de ceasul cucuc și firește pendula. Uite, aici am greșit. Trebuia să-i fi spus clar, 4 ceasuri. Edward spune că s-a dus imediat în casă și a făcut ce i-am spus. El susține una și bună că nu erau decât 3 ceasuri, cu excepția celor 2 fixate. N-a trecut prea mult timp. Asta înseamnă muierea asta pe maș. Putea să o fi făcut. Putea să fi luat ceasul după ce am ieșit din cameră și să se fi dus cu el direct la bucătărie. Foarte posibil, dar de ce? Avem o mulțime de aflat. Mai e cineva? Putea să o fi făcut fata? Am reflectat. Nu cred. Eu m-am oprit, amintindu-mi de ceva. Așadar, ea a făcut-o, spuse Harkestell. Continuă, când a fost asta? Tocmai ieșeam spre mașina poliției, am spus nefericit. Ea își uitase mânușile. M-am oferit să-i le aduc eu, dar ea a spus, o, știu precis unde trebuie să le fi scăpat, nu mă deranjează să intru în camera aia acum că au luat cadavrul. Și s-a întors în fugă în casă, dar n-a lipsit decât un minut. Când s-a întors, își pusese mânușile sau le avea mână? Am ezitat. Da, da, cred că și le pusese. E clar că nu, altfel n-ai fi ezitat. Probabil că le-a îndesat în poșetă. Necazul e că ți s-au aprins călcâiele după fata asta, spuse pe un ton acuzator Harkestell. Nu fi tâmpit, m-am apărat cu furie. Am văzut-o pentru prima dată în viața mea ieri după amiază și nu se poate spune că a fost într-un cadru romantic. Eu n-aș băga mâna în foc. Nu în fiecare zi tinerii au de-a face cu fete care le pică în brațe urlând după ajutor în mult gustatul stil victorian. Asta îi face să se simte eroi și protectori galanți. Numai că tu trebuie să încetezi să o mai protejezi. Asta e clar. Fata asta ar putea fi vârâtă până în gât în crima asta. Spui că fetișcana asta numai atâtica a înfipt un cuțit în individ? L-a ascuns undeva cu atâta grijă încât niciunul din detectivii tăi n-a putut să-l găsească, apoi a ieșit de liberații pând în stradă ca să mă impresioneze? Ai rămâne trăznit cât am văzut la viața mea, spuse întunecat Harkestell. Eram indignat. Nu-ți dai seama câte spioane superbe de toate naționalitățile s-au perindat prin viața mea? Și unse cu toate alifiile, nu glumă. Sunt imun la toate șiretlicurile femeiești. Până la urmă, orice naș își are nașul, spuse Harkestell. Totul depinde de gen. Sheila Webb pare să fie genul tău. În tot cazul, nu te pricep. De ce ești atât de pornit împotriva ei? Nu-s pornit împotriva ei, dar trebuie să încep de undeva. Cadavrul a fost găsit în casa lui Pebmarsh. Asta implică pe Pebmarsh. Cadavrul a fost descoperit de Webb. Și nu-i nevoie să-ți mai spun de câte ori s-a dovedit că prima persoană care a descoperit cadavrul unui om a fost aceeași persoană care l-a văzut ultima oară în viață. Atâta timp cât nu apar noi fapte, femeile astea două rămân pe scenă. Când am intrat eu în camera aia, chiar după trei, omul era mort de cel puțin o jumătate de oră, probabil mai mult. Ce zici de asta? Sheila Webb a fost plecată la masă de la ora 13:30 până la 14:30. L-am privit exasperat. Ce afla despre Carrie? Harkestell răspunse cu o amărăciune neașteptată. Nimic. Cum așa nimic? Doar că nu există. Nu există o asemenea persoană. Ce spun cei de la Metropolis Insurance Company? Nici ei n-au nimic de spus pentru că nu există așa ceva. Metropolis Company nu există. Cât despre domnul Carrie din Denver Street 7, nu există niciun domn Carrie și niciun Denver Street 7 sau alt număr. Interesant. Adică a avut la el o carte de vizită fantomă imprimată cu nume fantomă, o adresă și o companie de asigurări fantomă? Pare să. Ce chestie! Harkestell ridică din umeri. Deocamdată mergem pe ghicite. Poate că strângea achete fantomă. Poate că așa se introducea în casă și făcea cine știe ce matrapa zlâcuri. Poate că era un excroc sau un colecționar de bagatele sau un detectiv particular. Pur și simplu, nu știm. Dar veți descoperi. Da, până la urmă vom descoperi. I-am trimis amprentele la verificat să vedem dacă nu are cazier. Dacă are, am făcut un pas mare. Dacă nu, va fi mai complicat. Detectiv particular, am spus gânditor. Asta îmi place. Deschide anumite posibilități. Posibilitățile sunt tot ce avem până acum. Când e ancheta? Poimine. Pur formală și cu amânare. Ce spune proba medicală? A fost înjunghiat cu un instrument ascuțit, ceva în genul unui cuțit de bucătărie pentru legume. Asta o cam scoate din cauză pe domnișoara Pebmarsh, nu? Ar fi cam greu pentru o femeie oarbă să înjunghie un bărbat. Presupun că e oarbă, nu? Da, de oarbă e oarbă. Am verificat. Și este exact ceea ce spune. A fost profesoară la o școală în North Country, profesoară de matematică. În urmă cu vreo 16 ani și-a pierdut vederea, a urmat un curs de brai și, în cele din urmă, a obținut un post la Arenberg Institute. N-ar putea să aibă ceva la cap? O fixație pentru ceasuri și agenți de asigurări? Totul e atât de fantastic încât nici nu se poate descrie în cuvinte. Nu m-am putut abține să nu spun cu un oarecare entuziasm. Ca Ariadne Olivier în cele mai proaste momente ale ei sau ca defunctul Gary Gregson în vârf de formă. Dă-i înainte, distrează-te. Nu ești tu inspectorul însărcinat cu cazul ăsta. Nu tu trebuie să mulțumești un superintendent sau un șef de poliție. Bine, gata, poate vom scoate ceva util de la vecini. Mă îndoiesc, spuse cu amărăciune Harkestell. Dacă omul a fost înjunghiat în fața grădinii și doi bărbați mascați l-au cărat în casă, nimeni nu s-ar fi uitat pe fereastră sau ar fi văzut ceva. Ghinionul că ăsta nu e un sat. Wilbraham Crescent e un cartier rafinat. Până la ora 1, femeile angajate cu ziua care ar fi putut vedea ceva deja au plecat acasă. Nu vezi pe stradă nici măcar un cărucior pentru copii. Nu există niciun invalid în vârstă care stă toată ziua la fereastră? Asta vreau, dar n-am găsit. Ce-i cu numerele 18 și 20? La 18 stă domnul Waterhouse, funcționar administrator la firma de avocatură Gainsford and Swettenham, și sora lui, care își petrece timpul liber administrându-l pe el. Despre 20, tot ce știu e că femeia care locuiește acolo are în jur de 20 de pisici. Nu-mi plac pisicile. I-am spus că viața de polițist e grea și am plecat.